ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کی روشنی میں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لا انیس ولا جلیس ولا شجر ولا غبر، ایسی جگہ پہ جہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی بات کرنے والا نہیں، درخت کی چھاؤں بھی نہیں، صحرا کے اندر پتھریلے علاقے کے اندر، بوادن غیر ذی زرع، جہاں کوئی نباتات کا سلسلہ نہیں، اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بٹھایا واپس جانے لگے۔ یقین کی وہ صلاحیت دیکھیے گا، ہاجرہ پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ قال برأسه اے نعم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا، جی ہاں اللہ امرنی بہذا، میرے رب کا حکم ہے۔ یقین کی مثال دیکھیے، دائیں بائیں کوئی درخت نہیں، پانی کا سلسلہ نہیں، کھانے پینے کا سلسلہ نہیں، اتنی بات سنی کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مسکرا کے کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، تو پھر جائیے، اگر اس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب تک کہ لوگ وہاں نہیں آئے اللہ ذوالجلال نے جبریل کا حکم دیا، انسان تو ان کے قریب نہیں، بچہ بہت چھوٹا ہے، جب تک انسان ان کی خدمت کے لیے نہیں آ جاتے اس وقت کے لیے جبریل تم ان کے خادم ہو۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی کس طرح اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں کے نیچے پر مارا، زمزم کا پانی جاری ہوا، ما زمزم لما شرب له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پی لو رب تعالی اس نیت کو پورا کر دیتے، خوش ذائقہ بھی ہے، غذا بھی ہے۔ ایک شخص بہت کمزور، فرمایا کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو، اب بھی اوجا رکھ و بوجا رکھ، اپنی کوکھوں کو زمزم سے بھرو، وہ زمزم پیتا ہے، صحت مند اور موٹا ہو کے آتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اپنی کوکھوں کو زمزم سے بھرو، رب تعالیٰ نے مجھے صحت مند کیا۔